weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Może troszkę bardziej punkowo z Oxford The Falls, no, na dzień dobry dziś w budziku. No właśnie, dzień dobry, mglisty czwartek przed nami, jeszcze ciemno za oknami, mleko się rozlało już. Na dzień dobry ostrzegam wszystkich dojeżdżających i tych, którzy za kółkiem właśnie. Prosimy o szczególną ostrożność, bardzo gęste mgły w wielu miejscach, trzeba uważać. No a teraz 4 minuty po godzinie czwartej, jak zwykle o tej porze, nasza piosenka dnia dziś, Julia Marcel. Droga przez noc i nie ma nas tam, tam, tam i tam. Na odwrót świat, horyzont wciąż w półmrok myka nam. O mój mi. Zrób jeszcze. jeszcze trochę głośniej. Moment i wieczność. Julia Marcel w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także automatycznie w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. No to polecamy i zachęcamy do głosowania. Tymczasem 8 po czwartej. Za chwilę będzie akcja. Money and I'll keep you warm. I once knew a man. thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby. Waterboys, 11,5 minuty po godzinie 4. No to powolutku, po cichutku, a gdzież tam trzeba rozgonić te mgły, bo i wczoraj człowiek nie zorientował się, czy to w ogóle wychodziło słońce, czy nie, czy to chmury, czy to smog, czy to mgła. No więc właśnie, dziś też będziemy grzać i mam nadzieję rozgrzewać, bo jakoś tak chłodek i wilgość przedostają się przez okna. A więc adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to nie bez znaczenia, kontakt z nami na trzy sposoby, bo czekamy na trzy rozgrzewające sygnały od Państwa. Te trzy pierwsze. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Wszyscy gotowi? Można zaczynać. Trzy szybkie ciach, ciach. odgwizdując sobie z samego rana. Spoglądam do naszej skrzynki SMS-owej, a tam pierwszy sygnał od naszego wiernego słuchacza, od pana Zbyszka. Kłaniamy się nisko. Mailowo dziś pan Mikołaj z Kościana wita serdecznie i dodaje, że faktycznie gdyby nie ta mgła, to tę noc można by zaliczyć do tych sprzed kilku miesięcy. Ciepło plus 12, ale prócz mgły w moich stronach, pisze pan Mikołaj, pada od kilku godzin bardzo nieprzyjemna mrzawka. A może to po prostu opadająca właśnie mgła. Wszystkich mocno ściskamy i lecimy z gazetami. To od pana Mikołaja z Kościana pierwszy sygnał mailowy. Telefonicznie pan Grzegorz z Andrychowa w Łodzi, w drodze do Łodzi, a my w Łodzi też dziś będziemy kilkukrotnie. Proszę uważnie nasłuchiwać, dokąd płynie Łódź. Dziś takie hasło przewodnie słyszałem w zapowiedziach też i w ranku, i do południa, i po południu. Pan Grzegorz nominalnie z Andrychowa, ale w drodze do Łodzi, a na tejże drodze 10, 11, no może 12 stopni powyżej. Mgła może już nie tak silna jak wczoraj, przyznaje nasz słuchacz, no ale jednak trzeba uważać i o to apelujemy. Pan Grzegorz pierwszy dziś telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Powitanie nowego dnia, a jakże i kartka z kalendarza, to za chwilę, a wcześniej 17 minut po czwartej. Belen Sebastian. Show her face, fall upon your loving soul's embrace.

te chórki można nucić, można podśpiewywać gdzieś w zaciszu auta, kiedy to tam mgła nas otacza. No, jako mąż i nie mąż, atrakcyjny Kazimierz nie takie numery wywijał. No, no, a jeśli chodzi o bieganie, bo temat rozwojowy, to za kilka chwil przedstawię swoją teorię dotyczącą skuteczności biegania. Ale to nie będzie takie wprost patologiczne. Nie, proszę się nie obawiać. Jakoś człowiek musi się usprawiedliwiać. Się, znaczy się swoje lenistwo. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Trzy wydarzenia wybrałem z 24 października. I co bardziej może odległej przeszłości. I tak w 1648 roku miało miejsce podpisanie pokoju westfalskiego. Zakończyło wojnę 30-letnią w Europie. To było 371 lat temu. W roku 1725 zmarł Pietro Scarlatti, włoski kompozytor i organista, klawesynista, autor oper, sonat, mszy i pasji. A w 1795 roku Rosja, Austria i Prusy podpisały traktat rozbiorowy w Petersburgu, trzeci rozbiór Polski. Właśnie 24 października 1795 roku. Trzy daty na teraz. Więcej, to Państwo wiedzą, w kalendarzu muzycznym za niecałą godzinę, a za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Aktualnie 4:30. Europa północno-zachodnia, środkowo-zachodnia, także rejon Korsyki, Sardynii i Półwyspu Apenińskiego w zasięgu niżów z frontami. Na pozostałym obszarze dominować będą wyże, a nad Polskę nasunie się zatoka głębokiego niżu znad Atlantyku z głównym ośrodkiem pomiędzy Islandią. No i z południa napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia polarnego morskiego. Już niezwrotnikowe. No a dziś pogodnie, chciałoby się powiedzieć słonecznie, choć uważajmy, przed południem we wschodniej połowie kraju, także w Wielkopolsce, mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. No i te mgły mogą utrzymać się troszkę dłużej. podobnie jak wczoraj. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w rejonach podgórskich w górach do 60, wysoko w górach do 80 km na godzinę. Wiatr porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i chyba to, co nas najbardziej interesuje, wartość temperatury. Dziś prognozowana najniższa, około 15 stopni na północy kraju, w większości regionów, w tym w centrum 20. Najwyższa temperatura na południu do 22, a lokalnie nawet do 24 stopni. No no, pan synoptyk sobie pozwala, ostatni tydzień października, a tu masz ci do 24 stopni. No gdyby jeszcze te chmury i mgły ustąpiły, to już... No dobrze, to w naszym cyklu jesień na piątkę będziemy rozganiać te właśnie mgły i chmury, żeby słońce wyszło przynajmniej na chwilkę, bo jakoś tak wczoraj ten dzień rozmydlony. No, chyba nie o to nam chodzi, chyba nie o to, więc staramy się w naszym cyklu jesień na piątkę ponownie. Utwory około 5-minutowe. Dziś Ira. Miłości i sprawiasz mi ból, jaśnie obok. Irenka i Wiara. To na dzień dobry, po pierwsze, po drugie w naszym cyklu Jesień na piątkę. Och, jak pięknie może być. Kolejny około 5-minutowy utwór, by przegonić tych chmury i być może także mgły opadające, które sprawiają, że wydaje nam się, że to taka delikatna mrzawka. Już jutro, chwilkę po 4:30. Za moment Państwa poranna korespondencja, ciąg dalszy, zdaje się, w sprawie biegania, między innymi pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, informuje, nie trzeba biegać, trzeba robić to, co się lubi, co można i nie wszyscy mogą, nie wszyscy lubią. Nie, spokojnie, z tą teorią dotyczącą biegania, odchudzania brzuszka i tak dalej, to nie tak, że od razu, że już, że wiadomo, że wszystko oczywiste. Nie. To za chwilkę, między innymi na ten właśnie temat. Ale wcześniej, uwaga, piosenka czepialska. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Zośka. Zdaje się, że Zośka jeszcze nie śpi. No, taka impreza zostaje z nami do czwartku. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za poranną korespondencję. Gdy czepiają się takie cuda, jak przed chwilą Zośka, to pół biedy. Gorzej, jak idziemy z pieśnią na ustach, a jej nie lubimy, pisze pani Agata z Krakowa. No właśnie, niby nikt nie słucha, niby nikt nie zna tekstu, ale jednak obeznani jesteśmy z niektórymi, nazwijmy to, gatunkami muzycznymi. Pięknie dziękujemy. Pan Jarek, pan Kanapka z Poznania, chwali się, że udało się przebiec maraton poznański 3.57. No, zuch, chłopak, jesteśmy dumni. Dziś dzień takiej pogrążonej we mgle, tak ocenię to pan Sebastian S8, okolice Tomaszowa Mazowieckiego, całe 12 stopni. Kłania się nisko pan Sebastian z Nowego Dworu. Pan Kazek z Kociewia z dokumentacją fotograficzną, wczorajszy dzień, tam mieszkał Kaka. Widać, niby zdjęcia, przyznaje nasz słuchacz, kiepskie, bo ciemno, ale widać to wszystko, co widać być powinno. Bardzo gorąco pozdrawiamy również po tych piłkarskich wczorajszych, przedwczorajszych emocjach. Na dzień dobry pan Mikołaj w drodze do pracy, szerokiej, bezpiecznej drogi. Do tego takie jesienne nuty, to ja kupuję. To jeszcze nie nasze ostatnie słowo. Pan Darek z Bolesławca, pan powie czemu mgły, bo idzie zimne czy ciepłe? U nas teraz 11 stopni i pościeluwy proszę. Pościeluwy, panie Darku z Bolesławca, zimno, Lubny to za chwileczkę, jeszcze momencik, jeszcze sygnał od pana Tomka, który to odhacza się na liście obudności na nasłuchu od pierwszej z małym wąsem, a dziś ciąg dalszy trasy rozpoczętej wczoraj w Szamotułach, dziś kierunek Żerań, a to pisane na wysokości Kutna, zapewne odczytane gdzieś na wysokości Mop Parma. Pozdrawiamy i szerokiej drogi również życzymy wszystkim z zakółkiem. Mgła nie jest taka straszna, widać na 50 metrów i rowerkiem się zasuwało, a teraz już 33 i oczywiście na hali pod blachą falistą. Zaczynamy nowy dzień. To od pana Leszka z prośbą o to, by zaciągnąć tak troszeczkę bluziorem. No i co państwo na to? Pościeluwy, blusior czy... A może takie rozwiązanie? Godzina 4 minut 44 sekund 44. With me. chyba o takie pościelu wychodziło. Tak mnie się wydawa, tak przynajmniej odczytuję. Intencją. Sygnał między innymi od pana Wojtka. Manchester, nocna zmiana na nasłuchu. Bardzo nas to cieszy. Człowiek zasiedzi przy komputerze, w papierkach, trochę pracuje w domu, trochę zdalnie, trochę w biurze. No i tak to wyszło. Pani Iza z Nowego Jorku również z nami. No właściwie nie wczesnym rankiem, a nocną porą północną. Na dzień dobry pan Marek, to już mówimy dzień dobry, przeważająco pogodnie dziś, tak mówi prognoza i hiszpańscy synoptycy w Barcelonie. Dziś jak podglądam, no, bardzo podobnie do naszych wartości temperatury, 19-21 jest nieźle. Pozdrawiamy ciepło panie Marku. A dziś się za oknem szczęśliwa siódemka na termometrze u pana Piotra, choć siódemka teraz to przewidywana dwunastka po południu. Do Wigilii odliczanie 61 dni, ale to tylko 2 tygodnie do mojej przygody w Barcelonie. To pan Piotrek z Harrogate'u pozdrawia i mówi wszystkim do usłyszenia. Taka to przygarść informacji również i zagranicznych, co bardzo nas cieszy, ale również więcej w dalszej części naszego spotkania, także tych krajowych sygnałów. Oczywiście nie tylko tych pogodowych, także być może drogowych. Podróżujemy. Z Brukselki dawno nie mieliśmy sygnału, ale mamy taką pieśń piękną na te 9 minut przed godziną 5 od ZAZ. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles, Bruxelles et plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline, place de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus et sur l'impérial. Być może panią Kasię z Głogowa Małopolskiego też wyrwaliśmy ze snu pięknymi dźwiękami ZAZ, bo to jedna z większych fanek, jakie znam w naszym pięknym kraju, raju tej francuskiej artystki. No i co z tą teorią biegową? No, państwo podpowiadają, żeby jednak polubić to bieganie, że to daje efekty, że przynosi, że to dla zdrowia, dla zdrowotności. Dobrze, my to wszystko wiemy, tylko że to lenistwo, które sobie różnie tłumaczymy. A o skuteczności biegania może świadczyć teoria, którą sobie kiedyś uknąłem, dotycząca tego, że człowiek chudnie od biegania. Niezła teoria, ale nie tak wprost, że od biegania, bo człowiek musi, jak słyszeliśmy wcześniej z tych zapowiedzi, zachęt, dużo biegać. A jak człowiek dużo biega, no to nie ma czasu na jedzenie. Tak mi się wydaje, to pierwszy taki stopień wtajemniczenia biegowego odchudzonego. Ale ten drugi stopień chyba jest jeszcze lepszy. Bo jak człowiek tak dużo biega, nie ma czasu na jedzenie, albo wraca i już jest tak zmęczony, że po prostu mu się nic nie chce. Jeść też mu się nie chce. Taka teoria. Państwa propozycje dotyczące muzyki. Taki zaczepno-obronny sygnał od pana Marcina. Coś pan ostatnio, redaktorku, żałujesz Grety. Ja Grety żałuję? W życiu.